أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق اللہ العظیم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم جب کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے یعنی دنیا میں آ سکتا ہے اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے آئے گا یعنی موت کے بعد عذاب سے ڈرو عقیدہ اور اعمال درست کرو تو یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا وما تأتيهم من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضين جب بھی لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو لوگوں نے اس سے منہ پھیرا پیغمبروں کی تعلیمات یا معجزات سے اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرو غریبوں کو دیا کرو تو جواب میں کافر ایمان والوں کو یہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ غریب رکھنا چاہتا ہے نہیں کھلانا چاہتا اس کو ہم کھلائیں اللہ چاہے تو اس کو کھلائے نا ان انتم الا فی ضلال مبین فرمایا تم نہیں ہو مگر ایک بہت بڑی واضح گمراہی پھر یہ کافر لوگ انبیاء کو کہتے ہیں متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو کب آئے گا عذاب اگر تم سچے ہو تو آ جائے نا ما ينظرون الا صيحه واحده یہ لوگ بس ایک چیخ کا ایک آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو آواز ان کو اپنے گرفت میں لے لے گی یعنی قیامت کے نفخہ کی آواز وہم یخصمون یہ اس آواز کے وقت بھی آپس میں جھگڑے ہی کر رہے ہوں گے کہ تم نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تو اس نے فلانا کر لیا ہے یہ اس وقت بھی جھگڑا ہی کر رہے ہوں گے فلا يستطيعون توصية اس وقت نئے استطاعت رکھتے ہیں کہ کوئی وصیت کر سکیں کہ یہ کام لازمی کرنا ہے اور نہ ہی جب ان پر موت کا فیصلہ ہوگا نفخہ اولیٰ کی وجہ سے تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں گے بس جدھر ہوں گے ادھر ہی موت کا امر آ جائے گا کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی وخلقنا لهم من مثله ما يركبون اللہ نے فرمایا ہم نے بڑی بڑی کشتیاں جو ہے بھری لوگوں سے اور اپنے فضل سے منزل تک پہنچائیں ایسی ہی اور بھی ایسی چیزیں ہم پیدا کریں گے جن کے اوپر لوگ سواری کریں گے اس کا نام نہیں لیا تو آج کل کی موجودہ جتنی جدید سواریاں تیار کی جا رہی ہیں وہ سب اس عید کے تحت داخل ہیں وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ہم پیدا کریں گے لوگوں کے فائدے کے لیے ان بڑے بڑے کشتیوں کی طرح اور بھی چیزیں جن پر لوگ سواری کریں گے اس میں بحری جہاز ہوائی جہاز سارے داخل ہیں فرمایا ہم اگر چاہیں تو غرق بھی کر سکتے ہیں اور غرق ہو جاتی ہیں کوئی بچا نہیں سکتا یہ اکثر تو اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں یہ ہمارے فضل سے پہنچتی ہیں وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ یعنی ایک فضل تک پہنچتی رہتی ہے منزل منسوخ تک لوگ نہیں مرتے لیکن تو ایک دن مرنا ہے یعنی ایک مدت تک تو لوگ محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچتے رہتے ہیں مرتے نہیں ہیں لیکن ایک دن تو پھر مرنا ہے ہی نا اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے ایک وقت تک یہ ہے آج کے سبق میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات جو لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اور لوگ کیا جواب دیتے ہیں اس مکالمے کا ذکر ہے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب کہا جاتا ہے لوگوں کو, کہا جاتا ہے مراد انبیاء ہی لوگوں کو سمجھاتے ہیں یا ان کے جانشین, کہ اپنے سامنے والے عذاب سے ڈرو اور اپنے پچھلے والے عذاب سے ڈرو تو یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. سامنے والا عذاب یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی انسان کے اوپر عذاب آتا ہے اور اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے, اور ایک اور بڑا عذاب ہے کہ اپنے معاملے کا صاف ستھرا نظام نہیں کیا دنیا میں, معافی تلافی توبہ استغفار یا جس کا کچھ لین دین کیا تھا اس کا صاف نہیں کیا, تو بڑا عذاب پھر آخرت میں بھی ہوگا. اگر ان دونوں عذابوں سے ڈرنے والے کام کرتے ہو تو یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. ظاہر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, عذاب سے ڈرتا ہے, وہ اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا رکھتا ہے. لیکن لوگوں کو 2 روپے 10 روپے 10 ریال کہیں سے ملتے ہیں وہ بھائی, تو وہ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ان کا کیا حل ہے, کیا مصرف ہے, کیا کرنا ہے, کیوں اس کو کون دیکھ رہا ہے, اس کو کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے, وہ جدھر مرضی یہ کر دے. یہ خوف خدا ہے, یہ اسے ڈر لگتا ہے کہ مجھے پائی پائی کیسا, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے, چھوٹی سی نیکی یا چھوٹا سا گناہ, بڑی نیکی یا بڑا گناہ, سارا سامنے آ جائے گا, ایک بھی نہیں چھوڑا جائے گا, اور کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی, نہ کوئی کہہ سکے گا کہ میرے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے یہ بے انصافی پر مبنی فیصلہ ہے, کہ میں ایسا مجرم نہیں تھا کہ میرے اوپر یہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا سزا کا, کوئی ایسا نہیں کہہ سکے گا, نہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہوگی. فرمایا وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. جو نہ ماننے والے لوگ ہیں کفار اور ان کے ہم نوا, جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے سامنے کوئی نشانی ظاہر کی جاتی ہے تاکہ وہ نشانی سبب بن جائے اس انسان کے لیے رجوع اللہ کا, وہ نشانی انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور وعظ و نصیحت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, وہ نشانی انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی صورت میں بھی ہوتی ہے, وہ نشانی کبھی اور انقلاب کائنات کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے. بارشیں نہیں ہو رہی, یہ ایک نشانی, بارشوں کا زیادہ ہونا یہ ایک نشانی, کبھی بخار بیماری میں مبتلا, کبھی کسی پریشانی میں, یہ سب وہ نشانیاں اللہ کی طرف سے جو تنبیہ ہوتی ہے تاکہ ان سے یہ شخص رجوع اللہ کرے. تو فرمایا کہ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ ان تمام نشانیوں کو دوسرا رخ دے دیتے ہیں, وہم عنہا معرضون, اور اس سے سبق سیکھنے کے بجائے اور دور ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. جب ایمان والوں کو تو کہا جائے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, ایمان والے تو خوشی سے خرچ کرتے ہیں, ایمان والوں کو پتہ ہے کہ جو بھی خرچ کیا جا رہا ہے جس طرح بھی خرچ کیا جا رہا ہے, نیت درست ہے تو وہ ضائع نہیں ہے, اس کا سب ثواب ملے گا, خواہ وہ واجبات کی صورت میں ہو, جیسے انسان صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, صدقۃ الفطر یا اس طرح اور دیگر جو چیزیں واجبات ہیں, اسے پتہ ہے میں اللہ کے حکم پر عمل کروں تو اس کا مجھے ثمرا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ حضور اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا چاہیے, یہ کیا کرنا چاہیے, یسالونک عن الانفال, وہ پوچھتے ہیں اے نبی آپ سے انفاق فی سبیل اللہ کے, وقل العف, قل العف, جو آپ سے فالتو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر. اسلام کا نظام کتنا نظام انصاف ہے, ایک تو مقام ابو بکر ہے نا جو سارا سامان گھر کا لے کے آ گئے, لیکن ہر کوئی اس مقام پہ نہیں, کیونکہ سب سے اونچا مقام درجات کے لحاظ سے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے, پھر اس کے بعد صدیقین کا مقام ہے, شہداء کی بہت فضیلتیں ہیں, لیکن مقام تیسرا ہے, الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے اونچا مقام مقام قرب الہی درجات اولیاء کے لحاظ سے انبیاء کا ہے, پھر اس کے بعد مقام صدیق ہے, صدیقین کا مقام ہے کہ جن کو اسلامی حکم کے سننے کے بعد وہ اس پر عمل کرنے میں سوچنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں, وہ مقام صدیق ہوتا ہے, سوچنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا اور اس کو مشورہ تو کر لو. وہ مشورے والے پھر اور درجوں میں چلے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی صحابی کا آپس میں کچھ ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت آئی مدینہ طیبہ میں, آپ نے بات سنی وغیرہ اور ساتھیوں کو فرمایا کہ تم لوگ تو مجھے مارنے کی فکریں کر رہے تھے, اس وقت صدیق نے مجھے آمنا وسلم نہ کہہ دیا تھا. تم صدیق کے ساتھ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو, تو سب سے اونچا مقام مقام انبیاء علیہ السلام, دوسرا مقام مقام صدیقین ہے, شہداء کی بہت فضیلت ہے لیکن مقام درجات اولیاء کے لحاظ سے تیسرا مقام, تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن عام ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کیا کہ سوال ہوا کہ نبی سے کہ حضرت اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا چاہیے, فرمایا کل العف جو آپ سے فالتو ہے, ضروریات اصلیہ سے جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہاں درجات ایمان ہے, ایسا نہ ہو جذبے میں آ کے نا تو سارا مال خرچ کر دو اور شام کو پریشان ہو کے بیٹھ جائے, یہ پریشانی زیادہ مضر ہے اس فائدے کے مقابلے میں جو جذبے میں آ کے تو سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. کیونکہ درجات ایمان کی ضرورت ہے, پہلے دریات ہوں گے پھر اس کے بعد انفاق جب ہوگا. تو عام آدمی کے لیے کل الاف, ایمان والا بندہ تو خرچ کرتا ہے, ہاں زکوٰۃ کی صورت میں ہو, صدقات کی صورت میں ہو, یا ویسا کوئی سوال کر لے. حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی سوال کرتا ہے اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ کوئی ایسی سخت بات نہ کہیں, بس معافی ہے معذرت اس طرح کر. وہ مسائل فلاطن, سائل مستحق ہے یا نہیں مستحق, فراڈی ہے یا صحیح مستحق ہے, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. مسائل فلاطن, آپ کا دل مطمئن ہے دے دیں 5-7 روپے, جو زکات صدقات واجبہ نہیں دینے چاہیے, لیکن جو ویسے آدمی صدقہ نکالتا رہتا ہے اللہ کے نام پہ کوئی مانگتا ہے اس کو دے دیا جائے, دل مطمئن نہیں ہے یا پیسے موجود نہیں ہے تو معذرت کر لی جائے. اب مسائل فلاطن, یہ تو ایمان والوں کی بات ہے. کفار کی کیا بات ہے, جب انہیں کہا جائے کہ بھائی ان غریبوں کا خیال کرو فلاں کرو, تو یہ مشرکین مکہ کے ایک ٹولے کی بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں, اللہ جس کو غریب رکھتا ہے ہم اس کو کھانا کھلائیں. اللہ کیوں نہیں کھلاتا, اللہ کی مرضی جب ہے کہ اس کو غریب رکھنا ہے ہم اس کو کیوں کھانا کھلائیں. کتنی بڑی بے ادبی ہے, وہ نظام الگ ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فی سواء, اللہ نے تم میں سے کسی کو زیادہ مالدار بنایا کسی کو غریب بنایا, مالدار پر زیادہ مالداری امتحان بنا دیا, غریب پر غربت اس کا امتحان بنا دیا, مالدار پر یہ حکم نافذ کر دیا کہ اپنے علاقے اور رشتہ داروں کے جو غریب لوگ ہیں ان کا آپ خیال رکھیں, وہ اس کے لیے امتحان, باقی مرضی اللہ کی ہے. جس کو غریب بنایا امیر بنایا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کم عاقل عاقل آیتہ مذاہب, کم جاہل جاہل تلقا مرزوقا. نظام ہستی اس طرح ہے, کتنے بڑے بڑے عقل مند پڑھے لکھے روزینے کے لحاظ سے غریب نظر آتے ہیں, اور کتنے جاہل کہ جنہیں دستخط کرنے نہیں آتے اور رزق کے لحاظ سے بہت اونچے نظر آتے ہیں, کہ اس کے اپنے فیصلے. جب کفار کو یہ کہا جائے تو آگے سے یہ بے ادبی کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو غریب رکھا, اللہ چاہتا تو اس کو کھلاتا. فرمایا یہ بڑی گمراہی میں ہے, اور پھر نبی کے سامنے یہ گستاخی کرتے ہیں کہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو, کب آئے گا عذاب, ما ينظرون, کیونکہ ان کا نظریہ نہیں ہے, ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ آخرت کے بعد حساب ہوگا اور عذاب ہوگا یا انعام ہوگا, عقیدہ نہیں, اس لیے بے ادبی کرتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا. فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون, بس یہ اس نفقہ اولا والی چیخ کا جو ونفق فی السور فصیح من فی السماوات, یہ نفقہ اولا والی پھونک کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو سارے مر جائیں گے. اس وقت تو انسان کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, سارے ختم. فلا یستطیعون توصیہ ولا الی اہلہم یرجعون, نہ کوئی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکے گا, نہ اس کے جنگل میں اگر موت آ رہی ہے تو وہ گھر لوٹ کر آنا چاہے کہ گھر میں مروں, تو ایسی بھی نوبت نہیں آئے گی. نفقہ اولا کی بات کل, انشاءاللہ نفقہ ثانیہ کی بات, اللہ سمجھ نصیب فرمائے. Thank you.